เด็กๆ เขาไปภาวนาอยู่โรงยาวนู่นมันมีคนไปหลอกหลอนเขาสงสัยพระเนี่ยเราจะไปกันหรือยังไงอ่ะอันชาวบ้านนี่คงจะไม่มีใครมาหลอกหลอนอย่างนั้นนะมันต้องคนอยู่ในวัดเนี่ยผีหลอกไม่มีแน่คนนี่นะมันหลอกคนน่ะอันนี้ก็อันหนึ่งนะถ้าเราจับได้แล้วต้องลงโทษหนักเลยทีเดียวจะบอกให้นะจะไม่ให้อยู่ด้วยซ้ำเลยจะว่าเป็นความผิดเบาๆไม่ได้นะคันลงไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันมีจิตปฏิพัทธ์กลับมาสุขามโดยตรงเลยมันจึงไปถ้าไม่มีจิตปฏิภาณอย่างนั้นมันไม่ไปกันหรอกต้องสังวรให้ดีนะผู้ใดก็ดีมันนำความเสื่อมเสียมาให้แก่วัดวาอารามไม่ใช่น้อยนะเราต้องพิจารณาถึงความเสื่อมที่ไม่ใช่จะเสียในตัวผู้เดียวนะเสียหมดทั้งหมู่เลยถ้าเรื่องมันปรากฏขึ้นอ่ะใครก็ไม่อยากมาแล้ววะนี่มาแล้วถูกรังแกอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วก็แล้วไปแต่ถ้าใครทำเนี่ยรู้ตัวแล้วรีบสังวรระวังถ้าว่าจับได้ในการต่อไปแล้วก็มีหวังไม่ได้อยู่กับหลวงปู่นะจะบอกให้อันนี้นะบางวัดที่เพื่อนไปรับเมธีมันเป็นอย่างนี้แหละเรามันต้องรู้ว่ามันทางความเสื่อมทางความเจริญต้องเรียนรู้สิถ้าหากว่ายังจะใฝ่ฝันเรื่องพวกนั้นอยู่แล้วอย่ามาบวชบอกแล้วหรือว่าบวชมาแล้วทนไม่ไหวลาสึกเดี๋ยวนี้ก็ได้เราไม่ห้ามเลยถ้าใครยังพอใจประพฤติพรหมจรรย์อยู่แล้วต้องสำรวมตนให้ดีความมุ่งหมายนะการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทุกคนพึ่งตัวเองให้ได้อย่าไปคิดพึ่งแต่ผู้อื่นเป็นอยู่หมายความว่าไปคอยให้แต่ผู้อื่นตักเตือนตนเราไม่เตือนตนไม่สอนตนทำไปตามหน้าของกิเลสอย่างนี้เรียกว่าคนไม่คิดพึ่งตัวเองเอามาพึ่งตัวเองนะที่หนึ่งหมายถึงเราเอาความดีเป็นที่พึ่งนะเขาว่าอย่างนั้นอย่าไปเอาความชั่วเป็นที่พึ่งก็เคยพูดให้ฟังอยู่แต่ครั้งพุทธเจ้านะแต่ทีแรกสำนักนาวิกุณีก็อยู่ห่างไกลจากวัดพระสงฆ์ขั้นต่อมานี่ พวกอันธพาลมันไปเกิดเป็นรังแกนางพิชชุนีเข้าพระศาสดาจึงได้ทรงรับสั่งให้พระเจ้าประสิทธิโกศลให้ย้ายสำนักนางพิชชุนีเข้ามาอยู่ใกล้กันกับภิกษุสงฆ์ดังนั้นวัดของนางพิชชุนีจึงอยู่ใกล้กันเลยเขตแดนติดต่อกันเลยดังนั้นและต้องให้นางภิกษุณีนั้นมาฟังโอวาทของภิกษุสงฆ์ทุกวันคงหมายเอานางภิกษุณีที่ยังไม่บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนั่นแหละบวชมาใหม่นางภิกษุณีที่เป็นอรหัตอรหันโสดาสกิทาคาอนาคาแล้วคงไม่เกี่ยวก็จึงมีระเบียบมีธรรมเนียมอย่างนั้นมาเนี่ยเราก็เอาระเบียบอันนั้นมาใช้กันตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอำนวยการมามีอะไรเราจึงมาพูดกันในที่ประชุมนี่ประกาศให้รู้เรื่องกัน ทางความเสื่อมมันมีลองคิดดูสิถ้าไม่มีแม่ชีมาอยู่ด้วยใครยืนแม่ครัวล่ะมาทำอาหารให้ฉันอยู่เนี่ยนั่นต้องคิดดูให้ละเอียดถี่ถ้วนยิ่งอยู่บางวัดเพื่อนไปรับแม่ชีเพราะว่าวัดอยู่ใกล้บ้านเพื่อนบินธบาตชาวบ้านก็ไปจังหันไม่ต้องยุ่งกับโรงครัวแต่นี้เราอยู่ป่านี้ห่างไกลจากบ้านชาวบ้านก็มาจังหันไม่ไหวเขามีอะไรเขาก็ถวายอย่างทุกวันนี้แหละมันก็ไม่เพียงพอกันนะบางในชาวบ้านเขาถวายอาหารมาต้องอาศัยโรงครัวเป็นส่วนใหญ่นี่แม่ครัวนะไม่ใช่น้อยนะทำอาหารนะมันง่ายเมื่อไหร่นะการทำอาหารนะต้องคิดเห็นคุณของแม่ชีให้มากอย่าไปเกิดปฏิวัติปฏิพัตรักใคร่เข้าด้วยอำนาจความสนิทสนมกันไปทางไม่ถูกต้องอย่างนั้นนะมันไม่ใช่ไม่ได้เด ต้องให้นึกทุกคนนะทั้งชีทั้งพระทั้งเณรเรามาประพฤติพรหมจรรย์นะมาทำตัวเป็นคนผู้เดียวไม่ได้มุ่งหวังว่าจะมาเป็นคนคู่มาอยู่ในวัดวาอารามนะถ้าต้องการอย่างนั้นไม่ต้องมาบวชเยอะแยะไปหาเอาพุทธศาสนานะเป็นของสะอาดของบริสุทธิ์แต่มันจะบริสุทธิ์ได้ก็อยู่ที่คนแบบนี้นะแต่คำสอนนั้นดีอยู่แต่ถ้าคนไม่ปฏิบัติตามคนพวกนั้นก็ไม่บริสุทธิ์เหมือนอย่างสบู่อย่างนี้นะมันก็เป็นสบู่อยู่นั้นนะถ้าคนไม่เอาไปถูกายมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันก็ทำความสะอาดแก่ร่างกายคนก็ไม่ได้คนไม่เอาไปถูพระธรรมคำสอนก็เหมือนกันถ้าอยู่แต่ตำราตำราถ้าคนไม่เรียนไม่จำและไม่นำเอาไปปฏิบัติตามก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่คนเลยแต่พระธรรมก็เป็นของดีอยู่นั้นนะมันยังทองคำธรรมชาติแม้จะจมอยู่ในดินในหินมันก็รักษาคุณภาพของมันได้อยู่อย่างนั้นมีสีสดใสเลื่อมประพัดสอนอยู่อย่างนั้นแต่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใดแต่เมื่อขุดค้นเอา จากดินจากหินมาแปรรูปเป็นเครื่องประดับตกแต่งเข้าไปแล้วมันจึงเกิดมีคุณค่าขึ้นมาพระธรรมคำสอนก็เช่นเดียวกันนั่นแหละให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเรามีศรัทธากันทุกคนแล้วจึงได้มาบวชดังนั้นเมื่อมีศรัทธาเช่นนี้เราก็ตั้งใจทำจริงๆสำรวมตนจริงๆอย่าไปทำเล่นมันจำเป็นอย่างที่ว่านั่นแหละต้องให้เข้าใจไอ้ผู้หญิงเขาก็อยากพ้นทุกข์เหมือนกันไม่ใช่อยากพ้นทุกข์แต่ผู้ชายเห็นว่าการอยู่ครองเรือนเป็นทุกข์เหมือนกันแล้วกับผู้ชายเห็นได้หนีมาบวชถ้าเราจะไม่รับผู้หญิงอย่างนี้มันก็เป็นการลำเอียงไม่ยุติธรรมอย่างนั้นต้องให้เข้าใจให้ถือว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหรือว่าเป็นสหธรรมิกด้วยกันแปลว่าผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมร่วมกันให้เข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเป็นคู่รักคู่แค้นกันอย่างทางโลกของเขานั่นไม่ใช่ทุกคนอย่าไปคิดอย่างนั้นมันผิดจุดประสงค์ของพุทธศาสนาเราต้องพร้อมใจกันประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีสำรวมจิตใจรักษาจิตของตนอย่าให้ความยินดียินร้ายเข้าครอบงำเจริญอสุภกรรมฐานบ่อยๆธรรมดาคนหนุ่มเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ย คนหนุ่มเนี่ยรักสวยรักงามอันนี้เป็นสัญชาติกิเลสมันติดตัวมาตั้งแต่อเนกชาตินู่นมาวันนี้เมื่อมาชาตินี้เราบุญบารมีแก่กล้าส่งให้เราเข้ามาบวชแล้วอย่างนี้เราก็ต้องมาพิจารณาเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้ให้มันเต็มที่เลยเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจให้เตือนตนเองว่าตนนั้นตกเป็นทาสของกิเลสราคะตัณหานี่มานับชาติไม่ถ้วนแล้วตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละมานะดูสิแต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มัวเมาอยู่ในกามคุณนั่นแหละแต่เมื่อมันเที่ยวเกิดเที่ยวตายนานเข้านานเข้าอินทรีย์มันแก่กล้าเข้าไปมันก็ได้เกิดมาเป็นคนอ้าวเกิดมาเป็นคนกับมามัวเมาอยู่ในกามของเก่านั่นแหละเป็นอย่างนั้นไอ้เที่ยวไปตกนรกเพราะกามคุณนี่ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่พบมาแล้วแต่เราระลึกชาติหนหลังไม่ได้เฉยๆนี่แหละถ้าระลึกชาติหนหลังได้เราจะสังเวชสลดใจตัวเองนะเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านี่นะพระองค์ระลึกชาติหนหลังพระองค์ได้พระองค์ก็เคยไปตกนรกมาหลายชาติแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าพระโพธิสัตว์นั้นไม่ไปอเวจีอเวจีนั้นถือว่าเป็นนรกอันร้อนจัดแล้วก็มีอายุยืนนานมากแต่พระโพธิสัตว์ไม่ไปตกในอเวจีมหานรกไปตกนรกที่ตื้นขึ้นมากว่านั้นในตำราท่านกล่าวว่าเช่นอุทุทะนรกอย่างนี้เดี๋ยวไม่นานก็พ้นไปได้ก็ว่าพระโพธิสัตว์ไม่ทำอนันตริยกรรมห้าอย่างไม่ฆ่าพ่อไม่ฆ่าแ ไม่ฆ่าพระอรหันต์ไม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห่อขึ้นไปไม่ทำสงฆ์ให้แตกจากกันนี่พระโพธิสัตว์ไม่ทำกรรมหนักห้าอย่างนี้แต่คนธรรมดาสามัญไม่แน่เมื่อบรรลุอำนาจแก่ความโกรธขึ้นมาจนลืมตัวไปอาจฆ่าพ่อฆ่าแม่เมื่อไรก็ได้ฆ่าพระผู้ที่ท่านได้มรรคได้ผลแล้วก็มีโดยที่ไม่รู้ว่าท่านคนนั้นเป็นพระอรหันต์ก็ไปฆ่าเข้าไปอย่างนี้ก็ไม่พ้นจากอนันตริยกรรมเลยไม่พ้นจากอเวจีมหานรกของหมู่นี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงไว้เลยเพราะพระองค์เห็นแจ้งแล้วจึงได้นำมาแสดงนี่เราต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราได้ปฏิญญาณตนเป็นสาวกของพระองค์แล้วคนผู้ที่มีปัญญาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละมันถึงไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นกลัวบาปกรรมนั้นจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในสงสารคนไม่เชื่อพระปัญญาศัตรูของพระพุทธเจ้านั้นอยู่ในโลกอันนี้มันที่มันเบียดเบียนกันอยู่นั่นทำลายล้างผลาญชีวิตก็ดีทรัพย์สมบัติของกันและกันก็ดีหมู่เนี้ยมันล้วนแต่มันไม่เชื่อคำสอนของพระองค์ไม่เชื่อว่านรกมีจริงหมู่นี้นะไม่เชื่อว่าเปรตมีจริงอะไรหมู่นี้มันไม่เชื่อทั้งนั้นถ้ามันเชื่ออย่างนี้มันไม่ทำอ่ะผู้ใดเชื่อแล้วคนนั้นไม่ทำเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าสัทธายัตรติโอคังผู้จะพ้นจากโอคะแห่งแกงกันดานในวัฏสงสารนี้ก็เพราะศรัทธาความเชื่ออัปมาเดนะอันนวังผู้จะข้ามห่วงมหันนบพบสงสารได้เพราะความไม่ประมาทนั่นเองความเชื่อเมื่อเราเชื่อว่านรกมีจริงมันก็เว้นจากบาปห้าประการนั้นพูดกันตรงๆนะบุคคลจะไปนรกก็เพราะทำบาปห้าประการนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้นรกนั้นพระองค์เปรียบเหมือนอย่างห่วงน้ำในมหาสมุทรทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ลึกด้วยผู้ใดตกลงไปนั้นแล้วยากที่จะรอดได้ตกลงไปในห่วงมหาสมุทรนั้นแล้วอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละถ้าผู้ใดได้ตกลงไปสู่นรกแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะพ้นทุกข์ง่ายๆเมื่อไรอ่ะทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานอายุของสัตว์นรกยืนกว่าอายุของเทวดาบนสวรรค์นี่ว่าตามตำรานะเท่าตัวนู่นแหละเช่นอย่างสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อายุยืนพันปีทิพย์อย่างนี้อายุสัตว์นรกท่านเพียงอุทุธานรกหมู่นี้อายุ 2,000 ปีทิพย์นู่นได้เสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ถ้ามันไม่มีจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงไว้เลยเรื่องหมู่นี้เราต้องเชื่อคนที่ไม่ทำบาปไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอยู่นี่ก็เพราะเชื่ออย่างว่านั่นนะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์ถ้าใครไม่เชื่ออย่างนี้แล้วไม่ฟังมันทำบาปเบียดเบียนกันเรื่องนั้นเนื้อบรรดาความทุกข์ทั้งหลายนั้น จะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็มีให้เห็นอยู่ชัดๆแล้วในปัจจุบันนี่แหละเช่นความแก่ชราหมู่นี้นะมันก็ปรากฏชัดอยู่แล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นอยู่นานปีนานเดือนไปร่างกายก็ทรุดโทรมไปเรื่อยๆไปแต่ก่อนไม่ได้ถือไม่เท้าเลยนั่นต่อไปแล้วก็ร่างกายมันอ่อนแอลงไปถ้าไม่ถือไม่เท้าช่วยเดี๋ยวก็หกล้มลงไปเกิดอัมพาตขึ้นมาแล้วยิ่งทรมานใหญ่โตมันก็ค่อยทรุดโทรมไม่เห็นไปอย่างนั้นแหละร่างกายอันนี้แต่คนส่วนมากมันหลงมันเมาแล้วไม่ได้พิจารณาเลยถึงไม่เกิดความสังเวชสลดใจเบื่อหน่ายผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อต้องพิจารณาของหมู่นี้แหละอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นเมื่อพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บป่วยไข้เป็นอารมณ์อยู่เสมออย่างนี้มันจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในสังขารร่างกายอันนี้เอาผู้ที่ไม่เจ็บไม่ไข้แล้วจะให้พิจารณาอย่างไรอ่ะไม่เจ็บไม่ไข้ก็ลองอย่ารับประทานอาหารสักวันหนึ่งลองดูมันจะเป็นไข้ไหมนั่นไม่รับประทานอาหารสักวันหนึ่งสองวันเนี่ยเราจะเห็นความไข้แหละเราจะรู้เลยว่าร่างกายนี่มีโรคไปอะไรนั่นโรคแห่งความหิวอ่ะนั่นเองไอ้นี่ที่มันไม่มีโรคภัยอะไรเบียดเบียนก่อนก็เพราะว่ามีอาหารหล่อเลี้ยงมันอยู่ทุกวันทุกวันน่ะมันก็จึงประทังอยู่ได้แต่ถึงกระนั้นมันก็ยังค่อยทรุดโทรมไปทีละน้อยละน้อยโดยที่เจ้าตัวไม่รู้หรอกโน่นจนว่าฟันหลุดผมงอกโน่นน่ะถึงรู้ว่าตัวเป็นคนแก่บางคนน่ะมันเป็นตามัวหูอื้อไปโน่นเวลาตายังใสสว่างหูก็ได้ยินอะไรชัดอยู่อย่างนี้ฟันก็ยังดีอยู่ไม่รุดไม่ร้อนนี่เข้าใจว่าตนยังไม่แก่ยังไม่มีโรคภัยอะไรเบียดเบียนมาที่แท้โรคภัยเนี่ยมันเบียดเบียนอยู่ทุกวันนะโรคแห่งความหิวข้าวกระหายน้ำโรคอยากหลับอยากนอนโรคอยากเปลี่ยนอิริยาบถนั่งนานก็ไม่ไหวต้องลุกไปเดินเดินนานก็ไม่ไหวยืนนานก็ไม่ไหวนอนนานเกินไปก็ไม่ไหวเนี่ยลองดูที่ร่างกายอันเนี้ยมันเที่ยงมันยังยืนเมื่อไหร่เล่าต้องได้เปลี่ยนอิริยาบถอันนี้อยู่เรื่อยไปมันยังพอประทังอยู่ได้แต่ถ้าเราลงนอนอย่างเดียวลองดูที่ไม่ต้องทำอะไรแน่นอนคนนั้นน่ะเอาไปเอามาก็ไปไหนไม่ได้แล้วถ้านอนอยู่อย่างเดียวนะร่างกายอันนี้ทรุดโทรมไปหมดไม่มีทางที่มันจะแข็งแรงอยู่ได้ซึ่งแข็งแรงอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าลุกไปลุกมาทำโน้นทำนี่อะไรอยู่อย่างนั้นนั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างเดินบ้างเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เนี่ยจึงพอประทังอยู่ได้ถ้าจะอุปมาแล้วก็เหมือนรถเหมือนพละเรือนั่นแหละเครื่องรถเครื่องเรือมันนี่ถ้าเก็บไว้เฉยๆไม่ใช้นานไปเนี่ยสนิมจับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลย ต้องได้ล้างเครื่องซะก่อนให้สะอาดปราศจากสนิมอะไรต่ออะไรแล้วนั่นใส่น้ำมันหล่อลื่นเข้าไปสตาร์ทเข้าไปมันยังติดให้ได้ดังนั้นรถราเนี่ยจึงจำเป็นต้องใช้อยู่เรื่อยไปมีน้ำมันหล่อลื่นเลี้ยงมันไว้อยู่นั้นมันก็จึงไปมีกำลังวิ่งไปได้บรรทุกสิ่งของต่างๆไปได้ร่างกายคนเรานี่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละในธรรมะท่านยังเรียกว่าสรีระยนต์นะเครื่องยนต์คือสรีระร่างกายอันนี้เปรียบเหมือนกับเครื่องยนต์กลไกแล้วเราพิจารณาดูอย่างนี้แหละเสมอไปยังหนุ่มเนี่ยก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละหนุ่มก็จริงอยู่นะนานไปมันก็แก่มันจะมีอะไรอ่ะไม่ใช่มันจะหนุ่มอย่างนี้อยู่เรื่อยไปไม่มีทางนะในเวลานี้ไม่เจ็บป่วยไข้แต่ต่อไปนะมันต้องเจ็บไม่ครั้งใดก็ครั้งหนึ่งแหละมันต้องมีคนเราถ้าไม่เจ็บป่วยไข้ก็ไม่ตายก่อนจะตายมันต้องเจ็บลงด้วยโรคภัยอย่างใดอย่างหนึ่งต้องพิจารณาให้มันลึกซึ้งลงไปแล้วความสำคัญเราเป็นคนหนุ่มนั้นมันจะหายไปมันจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นว่าร่างกายสังขารนี้เมื่อมันเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วมันก็แปรผันไปในท่ามกลางแตกดับในที่สุดมันก็เป็นอย่างนี้แหละความจริงของร่างกายมีเท่านี้ดังนั้นไม่ควรที่จะไปหลงไหลมัวเมาอะไรนักหนาควรฝึกจิตใจของตนนี่ให้มันหลุดมันพ้นไปจากความยึดความถือในรูปในนามอันเนี้ยอาศัยการฝึกที่แรกก็อย่างที่ระเบียบมีอยู่นะฝึกทำใจให้สงบให้นิ่งควบคุมจิตให้อยู่ในอำนาจของตัวได้บอกว่าอย่าคิดมันก็ไม่คิดอย่างนี้นะหยุดคิดมันก็หยุดคิดลงได้เมื่อฝึกจิตให้สงบลงได้อย่างว่านี่นะก็ฝึกให้มันคิดพิจารณาความจริงของชีวิตนี่เห็นตามเป็นจริงเมื่อมันเห็นด้วยปัญญาแล้วมันจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายสิมองดูสิ่งไหนส่วนไหนของร่างกายก็มีแต่ของไม่เที่ยงต้องเยียวยาต้องปนปื้มันอยู่อย่างนั้นตลอดไปเป็นงั้นมันนึงพออยู่ได้ถ้าขาดการปนปื้อุปถัมภ์บำรุงแล้วอยู่ไม่ได้เลยต้องแตกต้องทำลายลงนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันพิจารณาลงไปให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพนี่แหละเป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์ไปในสงสารขอจบลงเพียงเท่านี้